WNL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een explosie tijdens een schuurbrand in Putten is iemand gewond geraakt. De man zou zijn vloer aan het drogen zijn geweest met een gasbrander, waarbij nog andere mestgassen voor een ontploffing zouden hebben gezorgd. De man is met letsel aan zijn gezicht overgebracht naar het ziekenhuis. Co-piloot Andreas Lubits was ten tijde van de crash ziek, maar verzweeg dat voor zijn werkgever. Lubits hoefde op de dag van de crash van zijn dokter niet naar zijn werk te gaan. Onderzoekers vonden bij de huiszoekingen in Düsseldorf bewijzen dat de co-piloot psychisch ziek was. De brief van de dokter was verscheurd gevonden tijdens de huiszoeking. Het OM heeft tegen juwelier Willy Sanders uit Deurne een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 6 maanden en een werkstraf van 200 uur voor verboden wapenbezit. Met het illegale vuurwapen schoot zijn vrouw vorig jaar maart 2 overvallers dood. De eigenaar van de juwelierszaak was niet bij de behandeling van de rechtszaak in Den Bosch. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en er zijn opklaringen. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke zuidelijke wind die tegen de ochtend in het westen gaat toenemen. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgenochtend neemt de bewolking verder toe. En tot zover het nieuws. Goedemorgen luisteraars, we willen vanmorgen de Bijbelstudie starten en dan wil ik deze Bijbelstudie en ook de 2 komende doen over het boek Ezechiël. En vandaag wil ik met u lezen Ezechiël 35, volgende keer dan een gedeelte van 36 en die keer daarna een gedeelte van 37. Maar ik begin dus vandaag met Ezechiël 35. Het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind, keer uw gelaat naar het gebergte Seir. Profeteer tegen hen en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, gebergte van Seir, ik strek mijn hand tegen u uit, maak u tot een oord van woestheid en verwoesting. Tot een puinhoop zal ik uw steden maken, een woesternij zullen ze worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Omdat ge een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard in de tijd van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening, daarom, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, tot bloed zal ik u maken en bloed zal u vervolgen. Omdat gij het vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal bloed u vervolgen. Ik zal het gebergte Seir tot een oord van woestheid en verwoesting maken en daaruit roeien al wie er komt of gaat. Zijn bergen zal ik met gevallenen overdekken. Op uw heuvels, in uw dalen en in al uw beekbeddingen zullen ze vallen die door het zwaard zijn geveld. Tot een eeuwige woesternij zal ik u maken. Uw steden zullen niet meer bewoond worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Omdat gij gezegd hebt, die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, we nemen ze in bezit, hoewel de Heere daar was. Daarom, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, met dezelfde toren en dezelfde naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal ik ook handelen en mij onder hen doen kennen wanneer ik u richten zal. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik heb al de lasteringen gehoord die ge tegen de bergen van Israël gesproken hebt. Ze zijn verwoest, ze zijn ons gegeven om ons te voeden. Ja, gij hebt een hoge toon tegen mij aangeslagen en grote woorden tegen mij opeengestapeld. Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de Heere, Heere, tot vreugde van de hele aarde zal ik van u een woestenij maken. Zoals gij u verheugd hebt, omdat het erfdeel van het huis van Israël verwoest is, zo zal ik aan u doen. Een woestenij zult gij worden, gij gebergte van Seir, ja, Edom geheel en al, en men zal weten dat ik de Heere ben. Tot zover dit hoofdstuk van Ezechiël 35. Het is een vrij onbekend hoofdstuk. Ik denk dat velen dat nauwelijks of niet gelezen hebben. Maar eigenlijk vormen de hoofdstukken 35 en 36 een geheel. In hoofdstuk 35 gaat het over het gebergte Seir. En in hoofdstuk 36 gaat het over de bergen van Israël. En als je daar leest, dan staat er in 35 dat God zegt dat profiteert tegen het gebergte van Seir. En in 36 staat, spreek tot de bergen van Israël. De Engelse vertaling heeft dan against, tegen het gebergte van Seir en to the mountains of Israel. Je ziet daar een verschil in. Wat is er aan de hand? Wat is het gebergte Seir? Laten we eerst daar eens mee beginnen. Dat is het gebied van Edom. En we lezen al in het eerste boek van de Bijbel, in Genesis 36 vers 8... Esau, dat is Edom. Dus als we het hebben over Seir, hebben we het over Edom, hebben we het over Esau. Esau woonde daar al, 1700 voor Christus. Dus nu zo ongeveer 3700 jaar geleden. En Esau was degene die trouwde met dochters van Ismaël. En Esau is eigenlijk met Ismaël te beschouwen als de stamvader van de Arabische volkeren. Dus als het hier gaat over het gebergte Seir, gaat het dus over Edom, gaat het over Esau, gaat het over de nakomelingen van Ismaël en van Esau, dus zeg maar de Arabische volkeren. En als er dan in de tijd zo 200 voor Christus wordt gesproken over Idumeërs, dus Edomieten die in het gebied van Seir woonden, door de Joden dan met geweld het Jodendom binnengebracht worden, dan is dat een heel klein stukje van die Edomieten. Sommige mensen zeggen dat zijn alle Edomieten. Nee, de Edomieten zijn dus al sinds 1700 voor Christus en hebben zich dus 1500 jaar al gewoon vermenigvuldigd onder de Arabische stammen. Dus je kunt moeilijk zeggen dat groepje Edomieten van 200 voor Christus zijn al de Edomieten. Een heel klein gedeelte. En de rest woonde in het hele gebied wat je kunt zien vanaf het noordwesten van de Sinaï-woestijn. De hele rand langs van de Arabische woestijn tot zelfs helemaal aan de zuidkant toe. Tot aan Kuwait en Jemen. Het hele Arabische schiereiland. Het gebied waar, zoals God het al gezegd heeft tegen Abraham, geen regen valt. Nou, dat is dus even als achtergrond. Dus dan weten we, het zijn dus de Arabische volken, de omliggende volken van Israël. En daar spreekt God profetisch een oordeel over uit. En zegt, ik zal jullie in de toekomst tot een puinhoop maken, jullie steden zullen verlaten worden. En dan zeggen wij, wat is er aan de hand? Waarom? En kijken we nou in het gedeelte van 35, er zijn er een paar oorzaken. De eerste oorzaak vinden we in vers 5. Omdat jullie een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd, jegens Israël. Een andere vertaling geeft omdat je een oude haat hebt gekoesterd. En je de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard in de tijden van hun rampspoed, in de tijd van de eindafrekening. Nou, Ezechiël is profeet in ballingschap in Babel. En in de tijd van Ezechiël, laten we zeggen Ezechiël is zo ongeveer 550, 570 voor Christus, is het hele land Israël leeg. En het wonder is dat ondanks de deportatie van de 10 stammen naar Assyrië en de 2 naar Babel, God toch doorgaat en trouw is aan zijn verbond. Hij geeft daar in die ballingschap een profeet en dat is deze Ezechiël. En Ezechiël moet een heleboel dingen zeggen. En hier, in dit gedeelte, zegt hij dus dat God de daden van de volkeren rondom heeft gezien. Omdat ge een eeuwige vijandschap, een oude haat hebt gekoesterd tegen de Israëlieten. En eigenlijk begint dat al in de geschiedenis van Jacob en van Esau. Als op een gegeven moment Jacob dat eerst geboorterecht heeft gekregen. En Esau die had daar in eerste instantie geen trek in. Hij had meer behoefte aan een schotel linzenmoes, lezen we in de Bijbel. Maar als Jacob dat eerst geboorterecht heeft gekregen. Even een kanttekening, de manier waarop is natuurlijk helemaal fout. Maar later wil Esau Jacob doden en stuurt Isaac en Rebekka sturen dan Jacob weg. En er is al, er staat er, dat Esau verbolgen, vertoornd is, dat hij als het ware een haat heeft jegens Jacob. En die haat, die heeft als oorzaak dus dat eerst geboorterecht. En eigenlijk zie je dat door blijft gaan. Omdat je die oude haat, die eeuwige vijandschap, en dan moet je voorstellen, in de tijd van Ezechiël is dus ook die wegvoering van die twee stammen gebeurd in 586 voor Christus. En dat is niet zachtzinnig gegaan. De omringende Arabische volkeren hebben de Babyloniërs meegeholpen en hebben heel wat Joden die weggevoerd waren of die probeerden te ontsnappen vermoord. Hoe weten we dat? Nou, dat vinden we onder andere in Psalm 79. Dat is dus een bede, staat erboven, om wraak over Jeruzalems verwoesting. Dat is in 586 gebeurd. En wat staat daar dan bijvoorbeeld? O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen, ze hebben uw heilige tempel ontwijd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt, dus dat is 586. Ze hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijs aan het gevogelte van de hemel, het vlees van uw gunstgenoot aan het gedierte van het veld. Dus er zijn heel wat mensen vermoord. En dan staat er nog iets. Zij hebben hun bloed, dus van uw knechten, uw gunstgenoten, zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem. En er was niemand die begroef. Dus wat is daar gebeurd in 586? Daar zijn enorm veel Joden vermoord. Niet alleen maar door de Assyriërs, maar ook door de volkeren van rondom. En dan ga ik terug naar Ezechiël 35. God zegt, omdat je een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en je de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard in de tijd van de rampspoed, in de tijd van de afrekening, daarom, zo zegt God, tot bloed zal ik u maken en bloed zal u vervolgen, omdat ge het vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal bloed u vervolgen. Nou, dus die Psalm 79, die spreekt over dat vergieten van het bloed, als water vergoten rondom Jeruzalem, daar spreekt God hierover tegen Ezechiël. Dus dat was gebeurd in de tijd van Ezechiël. Maar je kunt de lijn nog doortrekken. En dat is dan voor Ezechiël profetisch, maar voor ons is dat geschiedenis. En daar kom ik bij in 70 na Christus. De Romeinen belegeren Jeruzalem en dan wordt op een gegeven moment Jeruzalem ingenomen. Wat weten we uit de geschriften bijvoorbeeld van Flavius Josephus, de Joodse historicus uit de eerste eeuw na Christus, dat er ongeveer 1 miljoen Joden werden vermoord. Dat enkele honderdduizenden Joden werden verkocht als slaaf op de slavenmarkt van Alexandrië in Egypte. Maar er zijn heel wat mensen, heel wat Joden vermoord. En dan zegt u, ja, maar dat deden de Romeinen. In 70 na Christus. En dan is het heel interessant om eens te kijken wat een Romeinse historicus, dat is Tacitus, heeft geschreven over de legers, over de legioenen die in 70 na Christus Jeruzalem belegerden. En dan zegt Tacitus heel nadrukkelijk, hij noemt daar de specifieke legioenen. En dan spreekt hij over het 5e legioen, het 10e legioen, het 15e legioen, het 12e legioen uit Syrië en het 18e en het 3e legioen wat komt uit Alexandrië, dus uit Egypte. Als je kijkt hoe die samengesteld zijn, dan is dat 5e en dat 10e en dat 15e legioen bestaat uit voornamelijk Syriërs. Het 18e en het 3e legioen bestaat uit Egyptenaren. En dan is er nog een gedeelte wat komt en dat bestaat uit soldaten uit Klein-Azië. En dan schrijft hij nog iets erbij, Tacitus, dus de Romeinse historicus. Deze legermacht werd begeleid bij een sterk contingent van Arabieren die de Joden haten met de gebruikelijke haat van de buren. En als we dan nog eens een keer verder kijken bij Flavius Josephus, dus de Joodse historicus die dus ook dat allemaal beschrijft, dan zegt hij dus dat Vespasianus, zijn zoon Titus, als opperbevelhebber naar Syrië stuurde. En daar ging hij het leger formeren om Jeruzalem te belegeren. En Flavius Josephus vertelt dan dat er heel veel bondgenoten bij komen. Dus niet alleen maar Romeinse soldaten, maar bondgenoten. En hij geeft een gedetailleerd aantal van Arabische soldaten. En hij schrijft dan, Malchus, de koning van Arabië, stuurde 1000 ruiters en ook nog eens 5000 boogschutters. En die versterkten dus het leger. Dus de Arabieren, dus die koning van Arabië, die Malchus, stuurde een hele grote versterking van het leger. Uit studies van hoogleraren aan de verschillende universiteiten, ik kan daar niet uitgebreid op ingaan, maar ze zijn er allemaal, wordt gezegd dat de legioenen in het Midden-Oosten van de Romeinen eigenlijk alleen maar Romeinse officieren hadden, dus uit Europa, en de rest kwam uit het gebied waar ze dus gestationeerd waren. Dus dat leger wat Jeruzalem belegerde was, volgens een van de hoogleraren, 1 op de 11 was een Europeaan en 10 van de 11 waren mensen uit dat gebied. Dus uit het gebied van Syrië, uit het gebied van Egypte en uit het gebied wat wij kennen als Libanon en het huidige Jordanië en uit Arabië. Dus wat voor leger belegerde wat betreft dus de manschappen Jeruzalem, dat waren er geen Europeanen, dat waren in zeg maar 90-95% mensen uit de volkeren rondom Israël. En dan krijgen we dus iets heel bijzonders wat vermeld wordt door Tacitus en ook door, ik moet het even heel snel opzoeken, wat vermeld wordt door Tacitus en ook door Josephus. Josephus vertelt dan dat Titus de tempel wilde sparen. Hij was bezig om het te veroveren, maar hij had gezegd, van de tempel moet je afblijven. Maar wat gebeurt er? En dat staat dus, dat is een citaat uit Josephus' boek, De Oorlogen van de Joden. En dan schrijft hij dat op een gegeven moment Titus wordt gewaarschuwd door zijn officieren dat de soldaten eigenmachtig de tempel in brand spraken. En dan schrijft hij dat die soldaten niet luisterden naar Titus, niet luisterden naar de Romeinse officieren en dat ze doorgingen om dus brandende fakkels en alles in de tempel te gooien zodat de tempel verwoest was. En dan schrijft Josephus letterlijk, zij luisterden niet naar Caesar, naar Titus, maar zij deden wat ze wilden vanwege hun haat van de Joden. En zo werd de tempel verbrand zonder de toestemming van Caesar. Dat laat ons iets zien als ik terugkijk naar Ezechiël 35. Dus die haat en die rampspoed, die gebeurde in 586, Ezechiël wist daarvan. Maar het gebeurde ook op hele grote schaal in 70 na Christus. En dat zijn dus niet, het waren wel Romeinse soldaten, maar het waren Romeinse soldaten, Syriërs, Libanezen, Jordaniërs, Egyptenaren en Arabieren. En dan zeg je, hé, Dat heeft weer te maken met dat gebergte van Seir. Tot bloed zal ik u maken en bloed zal u vervolgen, omdat ge het vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal bloed u vervolgen. En Obadja spreekt er ook over, ik ga daar niet verder op in, maar in vers 14 vindt u dat ook weer terug. Dus God zegt, jullie houding ten opzichte van mijn volk ben ik niet vergeten, en omdat je zo vol haat en zo vol afschuw en zo vol vijandschap bent en uit in koele bloeden velen van mijn volk gedood hebt, krijg je hetzelfde lot. En iedere keer staat er, en jullie zullen weten dat ik de Heere ben. Dat staat er in dit hoofdstuk 3 keer, of 4 keer zelfs. Het tweede wat God zegt, waarom hij dus dit oordeel, deze profetische oordeel gaat uitspreken ten opzichte van de volkeren rondom, is omdat jullie hebben gezegd, vers 10, die twee volken en die twee landen zullen mij toebehoren. We nemen ze in bezit, hoewel de Heere daar was. Dus wat zeggen ze dus? Die beide volken, dat waren dus het noordelijke rijk, de 10 stammen, het zuidelijke rijk, de 2 stammen. Die beide landen, ze waren zelfstandige landen, zullen ons toebehoren, volkeren van rondom. Wij nemen ze in bezit. En dan staat er een merkwaardig tussenzinnetje. Hoewel de Heere daar was. Waar wijst dat op? Hoewel de Heere daar was. Nou, als u kijkt in het Oude Testament, en we hebben daar ook een bijbelstudie over gehad, dat God Israël, dus niet het volk, maar het land, mijn land noemt. Israël, Leviticus 25 vers 23, Israël mag wonen bij God in zijn land. Met andere woorden, God die de schepper is van hemel en aarde, die alles is van hem, zegt met nadruk dat het gebied waar Israël woont zijn land is en dat zij mogen wonen als bijwoners in zijn land. En in het hele Oude Testament zegt God iedere keer weer opnieuw, mijn land. En dan heeft hij speciaal het land op het oog waar Israël woont. En als hier dus staat in dat 10e vers, hoewel de Heere daar was, wijst dat erop dat God zegt, denk erom, het is mijn land. Dus kom je aan Israël en denk je, hé, ze zijn weg, nou pakken wij het. Dan kom je wel aan God, want die zegt, het is mijn land en ik heb het gereserveerd voor mijn volk. Omdat je dat hebt gezegd, omdat je dat hebt gedaan, zegt God, ga ik je ook richten. En je zult weten dat ik de Heere ben. Dan gaat hij verder. Ik heb al de lasteringen gehoord die je tegen de bergen van Israël gesproken hebt. Ze zijn verwoest, ze zijn ons gegeven, of ze zijn om ons te voeden. Nee, zegt God, die bergen van Israël zijn er niet voor jullie. Die heb ik gereserveerd voor mijn volk. Dat volk heeft afgoden gediend en daarom is het in ballingschap. Maar het is en het blijft mijn volk. Ik ga het in de toekomst terugbrengen. En ik heb dit land gereserveerd voor mijn volk en je blijft er met je vingers vanaf. Op deze Hollandse manier probeer ik het als het ware wat weer te geven. Dat heel duidelijk is dat God zegt, dit is gereserveerd gebied. En als we nou die lijn doortrekken, Dan zie je ook vandaag aan de dag eigenlijk dingen die hiermee te maken hebben. Als we kijken naar 1917, de Balfour Declaration. Israël, Joden mochten terug naar Palestina. En Palestina omvatte in 1917 het huidige Israël en het huidige Jordanië, dat hele grote gebied. En in 1922 werd 70% toegewezen aan koning Abdullah, die werd koning van Jordanië, dat heette toen Transjordanië. 30% van het gebied werd gegund als gebied waar de Joden zich mochten vestigen. De Joden mochten zich niet vestigen ten oosten van de Jordaan, sinds 1922. Ze mochten wel zich vestigen ten westen van de Jordaan. En ze woonden dus vanaf zeg maar 1917, 1922 aan de westkant van de Jordaan. Daar hebben ze gewoond tot 1948 wat betreft de Westbank. Bijbels gesproken is dat het bergland van Samaria en Judea. Maar die koning Abdullah die noemde het gebied wat hij in 1948 aan de westkant van de Jordaan veroverde in de oorlog van 1948. Die noemde dat gebied de Westbank, omdat het ten westen van de Jordaan lag. En wat deed hij vanaf 1948? Dus vanaf 1917, 1922 woonden daar Joodse kolonisten. Vanaf 1948 heeft hij al die Joodse kolonisten daar verjaagd, gedood, hun dorpen in beslag genomen, hun huizen in beslag genomen. In Jeruzalem heeft hij alleen al 34 synagoges verwoest. Hij heeft grafstenen genomen van de Olijfberg en heeft dus grafstenen van Joodse overledenen. En hij heeft een deel van die grafstenen gebruikt om latrines te maken. Dus waar mannen behoefte konden doen. Maar die latrines werden omgeven dus door die grafstenen van Joden. Hij heeft varkens in de synagoge laten komen, die als het ware als een stal te gebruiken. Dus hij heeft alles gedaan om het Jood zijn en alles wat met het Jodendom te maken heeft te vernietigen. Hij kreeg daarvoor de kans van 1948 tot 1967. Dus toen was dat de tijd waarin hij dat dus noemde de Westbank. Wat is er gebeurd? Bijbels gezien is dat gebied gewoon het bergland van Samaria en Judea. Abraham ging daardoor dwars van Jeruzalem helemaal naar het noorden door het bergland van Judea. En Samaria loopt de weg van de patriarchen. Abraham is er langs gegaan, Jacob is er langs gegaan. Dus het is, de steden die daar lagen waren allemaal Israëlitische steden van oorsprong. Maar toen dus dat Westbank-idee van koning Abdullah kwam, hebben de massamedia dat woord overgenomen. En vandaag aan de dag is het heel normaal te spreken over de Westbank, terwijl het in feite helemaal geen Westbank is, historisch. Maar het is gewoon het bergland van Judea en Samaria. Nou, wat zien we nu? Dat dus men probeert vanaf Arabische, vanaf Palestijnse zijde dat gebied van die zogenaamde Westbank in beslag te nemen en uitsluitend te bestemmen voor Arabieren. Dus eigenlijk wat God hier zegt in vers 10, die beide landen, die beide volken zullen mij toebehoren, we nemen ze in bezit. Dat proces is eigenlijk tot onze verbazing bezig tot op de huidige dag. En als u op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in Egypte, is president Morsi gekomen. En dat is dus iemand die een fundamentalistische moslim is. Hij is van de moslimbroederschap. Wat heeft hij gezegd in een van zijn toespraken? Jeruzalem wordt de hoofdstad van een verenigd islamitisch kalifaat. God zegt in Psalm 132, het is mijn plaats. Ik zal daar wonen. Ik heb het verkozen en ik zal er wonen tot in eeuwigheid. Maar je ziet daar dus die strijd vanaf die volkeren van rondom, vanaf vooral dus de moslim-Arabische leiders, om dat gebied in beslag te nemen. En ik kan u heel veel uitspraken geven van Nasser bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70. Dat hij zegt, we zullen Israël vernietigen, want het hoort er niet. De leiders van Irak zeiden dat in die tijd. En zo zijn er heel wat, als u dat wilt, dan kan ik die dingen opzoeken en u voorlezen. Maar er zijn heel wat dingen, ook in de recente geschiedenis, die laten zien, wat God heeft gezegd, mijn land, de Arabische moslimleiders zijn er helaas blind voor en denken dat ze dus dat gebied in beslag kunnen nemen. En iedere oorlog vanaf 1948, 1956, 1967, 1973 laten zien dat Israël zijn gebied dwars door alles heen uitbreidt. Ook gaat het soms door hele kritieke fases heen dat je denkt van blijft dat volk wel bestaan? God denkt aan zijn verbond. Het is niet de slimheid van Israël ten diepste, maar het is de trouw van God aan zijn woord en aan zijn verbond dat het volk er is. En dat het volk zal blijven bestaan. Ook dat weten we. Ondanks ook de moeilijke situatie waarin we vandaag aan de dag verkeren. Dus wat hier staat in Ezechiël 35... zijn dingen die hebben duidelijk te maken met de tijd van Ezechiël, zeg maar 550 voor Christus, hebben te maken met 70 na Christus en hebben te maken met de tijd waarin wij leven. De lasteringen die gesproken worden. Zo van, wij pakken het, het hoort ons toe. En God zegt, dat is een hoge toon, vers 13, die je tegen mij aanslaat. En het zijn grote woorden die je tegen mij zegt. Want ik heb gezegd, dit is mijn land en daar blijf je met je vingers vanaf. En dan komt er een stuk waarschuwing. Tot vreugde van de hele aarde zal ik van u een verwoesting maken. Zoals jij je verheugd hebt omdat het erfdeel van het huis van Israël verwoest is, zo zal ik aan u doen. En het is van belang dat we ook in dit hoofdstuk zien dat er een aantal keren staat, de Heere, Heere. En dat tweede woord Heere staat met hoofdletters, dat is Yahweh, de God van het verbond. Dus hier wordt een aantal keren in hoofdstuk 35 door God gerefereerd en hij zegt, ik ben de Heere, Heere. Ik ben de Heere, de God van het verbond. Met andere woorden, ik hou me eraan. En als ik dit zeg, dan zal ik dat ook doen. En zo zien we dus hier dat als de leiders van de Arabische moslims hun felle anti-houding ten opzichte van Israël blijven houden, ze te maken gaan krijgen met de God van Israël. En dan zegt God zelfs op een gegeven moment, tot vreugde, vers 14, van de hele aarde zal ik van u een woestenij maken. En men zal weten dat ik de Heere ben. Dat betekent, de volkeren van de aarde zullen het zien. En zullen gaan beseffen, hey, God, de God van Israël, die bestaat. De God van Israël is de God die wat hij heeft gezegd in de Bijbel, ook profetisch als waarschuwing heeft gegeven, dat hij dat doet. Wat betekent dat onder andere voor ons? Als we zo'n hoofdstuk lezen als Ezechiël 35, het is geen mooi hoofdstuk, het is een ingrijpend, het is een ernstig hoofdstuk. De gelovigen van vandaag, dan ga ik als het ware een soort toepassing maken, worden opgeroepen, niet alleen maar te bidden voor Israël, natuurlijk ook voor Israël, te bidden om de vrede van Jeruzalem, hè, naar Psalm 122, maar ook dat God de ogen gaat openen van moslims. Dat ze gaan ontdekken dat het woord van God dingen zegt over hun toekomst die ernstig zijn. Maar dat God ze ook genadig wil zijn. Dat we mogen bidden dat Jezus zich openbaart aan moslims. En we krijgen berichten uit de hele Arabische wereld en de moslimwereld dat mensen een ontmoeting hebben met Jezus. In een visioen, in een droom of hoe dan ook, op verschillende manieren. Maar dat ze als het ware worden gewezen. Je moet niet bij Mohammed zijn, maar je moet bij Isa zijn, bij Jezus. Jezus die de redder is, die de verlosser is, die vergeving van zonde geeft, die vrede met God geeft, die eeuwig leven geeft, die zijn woord geeft en uit liefde voor de mensen, uit liefde voor de volkeren, gegaan is naar het kruis van Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zo is daar ook die oproep tot voorbeden voor de volkeren rondom Israël, voor de volkeren in het Midden-Oosten. Dat God hun ogen en hun hart opent voor het evangelie. En dat ze Jezus Christus zullen leren kennen als redder en verlosser. Ik hoop dat het ook in uw leven, in uw gebedsleven een plaats heeft of anders een plaats zal krijgen. Ephesians 3:16-17, according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, your inner being. Strengthened with power through the Thank you. כל הדברים חוברים תמיד לטובה. אמוד יציב, אמוד איתן, באמונה שלמה. כי למאמין כל הדברים חוברים תמיד לטובה. אמוד יציב, אמוד איתן, באמונה שלמה. Rejoice with Jerusalem, all you that love her. I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace

Thank you. האחד והיחיד אתה אבי, חיי לך כמתת אבי, לא אשאיר לעצמי דבר ומהיום אשכח, אשכח את העבר. Radio Israel.nl. Het is nu 10 uur.